أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين دزنا بل آداب ذکر کئ مکه لو آداب ذکر شو دا بل آداب دی او د دې مقصد بدای چې په معاشره کې بے نکاح کسان مفرې دي نارینه یا زنانه نو معاشره کې با صد دفع شاراشي کنه بندیز براشي زکا قدر نکانی خو کې دي شي انساني تقاضي او بشري تقاضي دلان دي داغنا فحشاوش د قران کریم حکم د جهان کې وو په واده مبره ده قران کې هو نکاح وکه الایاما منکو د لوندان استادو ایاما جمع د ایم ده او ایم هغه ته وی چې دا هغه جوړه بل نه نارینه د زنانه نشته او زنانه د نارینه نشته مذکر او مؤنث دواړو باندې اطلاق دي او الصالحین او دا غنیکاننا من عبادکم و امائکم دا مرایان استاسو دا وینز استاسو مرایان او وینزی بی نکام اپریده زکا فاحش بخورشی دا صد تا فاحشا دا پارا دا غی نکامون ہوگے دا غشان دا غینا علاوان نور چی امین دا غی نکامون ہوگے بی نکام اپریده او خصوصا چې صلاحیت پکې او صالحین ټکی کی اشاره ده چې نکاح په دینیت باندې گئی چې عفت راشي پاک دامنی راشي او حدیث کې راغلی اوس کسان ذکر کړو چې الله دې سره خامخا مدد کوي یو خواغه سره چې jihad کوي د الله په لار کې د الله رضا لپاره نبله پکې هغه سره ذکر کړو چې هغه نکاح کوي د عفت لپاره د پاک دامنی لپاره چې د بدکارونو بچم نو الله وو سره امداد کوي یکونو فقراء کوي دي غریبانا یوغ نه الله من فضل مالدار به کی الله د خپل فضل نام الله به خپل فضل مالدار کی کوي آیت کې دلیلو بلې باندې چې نکاح کې د مال کفاعت دا ضروری نه دی چې خامخا لري دواړو یو شانتي برابرۍ که فقیران دي غریب هم دي نو کې دي چې الله به ولور کیو پای کې دا ډېرې وایي مخکې رضا قسمتو د تقدیر هم دی الله چې سری کلی دی چې دور عزت وي آخوا خذ راله کیدی شي د هغې نه وروسته بچي را شي د هغې تقدیر کې او قسمت کې ډېر کسان به تاسو داسې لیدلي چې ښځه او خاون یوازې و ډېر غریبانانو کار خرابو او چې کله بچي ډېر شو نو مال هم ډېر شو دولت هم ډېر شو ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله خدا په دې نیت باندې چې عفت او پاک دامنی را شي او د بدکارو نه بچ شم د بد نظر نه بچ شم نو په دې نیت یو سړی نکاح کوي نو الله به سره خامخا امداد کوي والله واسع الله فراح ورکوونکي دی د خپل فضل نه عالیم پوه دی په اهل داغي نو الله چې دنیا کې ډېر خلق داسې دی چې څو سره ونه هغې لی ورکړي نو دلی نه شي ورکولی قرب کې ولا وسعت به راولي کنه فراخي به راولي او دا حقیقت چې په کومه معاشره کې لونډان تر ډېره وخته پورې بې واده پاتې شي جنکۍ او کالکان دا غیر ډېر مفاسد پیدا شي زموږ معاشره کې قوم خو د یورپ معاشرې ته چوک وري کنه نو پای کې زنا دومره سیوا ده کسات تر ده چې د نن نه څلور شپږ کاله مخکې تقریبا 95% ولادتونه او بچي چې پیدا کیږي د زنا د لاسه دا هغه وجه څه ده جنې دا زیر تعلیم ده او دا بلوغ ته رسیدلې او معاشرم ټول داسې ده چې ټول هیجان انګیز معاشره ده. شهوات را پورته کوي، خواهشات را پورته کوي، قدم په قدم فټوان، قدم په قدم بربندی جنہ کې چې دالی له چخکاری مړ ښکاری کې ښکاری بلګر سي ښکاری مظاهره چې هغه را پورته کوي کنه د دې وجه نه د ریپ کیسونه تړل زیات په نسبت د دې ملکونو اسلامي ملکونو سره د دې نه چې دلته کې د اسلام هغه پوره نظام او ډانچه نشته، خو بیا هم دالی په نسبت ډیر کوي چلته ډیر زیات دی. ورته ممالکو کې د دې د لاس او سکیمول راغلي چې کله علی بیا پوښتو چیرې شیخ خامخا کیږي او جنې چې پینځم شپږم دوره پیدا الکوم دغه پینځم شپږم دوره پیدا او بالغ شوې خوراکونه هم داسې دي. دې مثال لپاره مې نو شرګانو خوراک ولا ور کوي یوزل در بالغان شي غټ شي نو بیا ادم سره مخه تر راځي نو هغه وتا خاندانی منصوب بندي رو باندې چې په دې طریقه ارزښت کې تولید کې ودوي چې په دې طریقه او بچی کم کو نو دغه تعلیمي حرج بنشي. معنی تعلیمي حرج هغه تعلیم ډیر ضروری دی، هغه تعلیم او دا خیر دې خبر نه نو سغیله بنور د سپې مول راغلي راغلي چې کم ماهران دي کنه چې هغه په دې میدان کې تماشیاتو ایکسپرت و دوایا ناغیوی اتنټنس ته ودوي هغه وي موږ څه چلو کوس دي خلکو سره بیا زور خاندانی نظام پکاره خاندانی نظام ته ختم شوی دی، د کور سیستم ختم شوی دی. الګ جنې چې راتل څه کارو نه پر شي راي خپل په خاله نه په پلان زور پوری شي د مور زور پوری شي سړی ټول عمر دا ولنه خوانته کې معاشره ډور خرابتا چې یو میاش و سره یو جنې د خزه در بل میاش بل ده ناغه خدي چې کوم ولادت شي بشي ناغه دارو لیکام ته لاشي حکومت یې پالي یو خاموري بل خوا ګرځي چرتا نه داړو پتن لګي چې دا مور کومه خپل لري کوي هیڅ پته نه لګي سړی دا چې ورسته چې کله بډاګار شي دا غیره پاره جدا ځای دی. چلته دا څومره خزي جنې مې نه کوه مندي اولډ اغال ته ساتيخه دغې د پر ځان له دې جوړ دي او بیا ته څوک دغې د پرسانې حال دي حکومت سره له وظیفه یا تورکې سره دال پېتی ول ورګي گزاره کیږي سر دوايي د علاج بندوبست او خدمت چې کوم خپل بچي بول شي یا نو سي بول شي هغه نشته ولې خاندانی سیستم ختم نه ناغي اوس په دې پریشان علي کې سو دا ټول د دې نه وتی خبره چې به واده کسان پکې پاتې شو لوړنان او معاشره برباد شو. د مسلمانانو ملکونو کې د بدقسمتۍ نن دا یو شی ډیر زیات دی. د دې وجه زه اکثر وایم چې زمونږ په دې علاقه باندې د زنا پرسنټیج ډیر دی، د فاحشې د بی حیاي په نسبت د افیدو او په دې کې دا ځکه نشته چې هغه لکان لا کچي نیو لکان وزن ولوبي نو بیا موږ سره خپل اولادي چې طالبانو او بشرانو او دې خوا د علم نه فارغ دي او خوا په دې لسم نه نو ظاهر ده چې په دغه وخت کې هغه کنټرول شو یو خدای ته حدونه کوي ډېر برابر وګور اخی ته هم پښتانه دي هغه مون خلک اخی ولا نه کیو ګرالک لا په خپل خپلونه دی ولر نو دې صاحب خو ګرځي نو دا ټیک ده. دا وایو چې د کور کې تنظیم نشته، تنظیم نشي کولی نو کوشش خپل داو کړي ډوره تنظیم وشي کنه دا غو وادو. خو هغه ته ورسره قانون ذکر کوي ادب چیرې تنظیم نشي کېده کله کله ډیر نه چاري دا مجبوری ده نو یاد اوسه چلکه والی استعفت الذین او ځان دي خپاک ساتي هغه کسان لا یجدون نکاحا چې نه مومي نکاح نکاح اوسه نشتا مجبوری ده نو ځان دي خپاک ساتي معنا د خواهشاتو نه ځان لري ساتي غلط نظر دي نه کوي غلط اختلاط نه کوي حتا یغنیهم الله من فضله تر دې چې ماندار دی کې الله په خپل فضل باندې الله به دوره مال ورکی چې گزاره به وشي واده به وکړي کنه او د هغې لپاره طریقه حدیث کې راغلې وه چې څنګه به استعفاف کوي ځان به خو پاک ساتي. عبدالله مسعود رضی الله عنه وایي بخاری مسلم کی روایت راځي چې رسول الله فرمایل یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج او بل روایت کې دی یا معاشر الشباب علیکم بالباءة او ځوانانو ودونو کې فمن لم يستطع فعليه بالصيام سوچ دا واده طاقت نه لري روزي دې لري نسی فإنه له وجا زګدا روزي به خسي کی فاحشات بوله کم دي خان پر طریقه یو کول کنه نو په کار دادی چې لکان اغي روزي دې لري نسی نای کې ډېرې فېدې دې زر بدن فېدې هم دي ور حال دې کی دماغ بن تیزی چې قصور شي په معده بوج کمی نو دومره بخارات او کیسونه دماغ ته نه خېږي نو دماغ صفائی چې دماغ صفائی نه دا تعلیمی کارونه رواني برابر وي او چې دې دي د نو ویل چې بل طریقه ده بل طریقې د هغه لپاره نه وخولې بلکې محمد رسول الله طریقه خولې وا او ټیک دی چې بیا سمې وشي گزاره جوړ شي نو بیا دا نو چې ورګلا په خپل خون دی ولانو او د هغه لپاره به د ملک سامانونه او پیسې ټکیو سيزونه راځي مګول کتم چې د مون رسم رواج دی چې په یو واده باندې خانه تا خانه شي کنه نو دا نه او ډېر پکې داسې مشتا چې غیدا ظلم کوي لوندان جنہ کې لکان کینولی او په دې نیت باندې چې را اورګه مناسب څه نه دراغله نه مناسب دي ته چې مال نشته دولت نشته نو څه خو پکې غدي چې زمون پښتنو کې وو بعضی علاقو کې غیږو پیسو بیا خرڅي نو چې موږ راځو چې وایي د دیو جنډل خلک کوی نشي نه په کوی پاتې شي چې پاره شي دا غیر له مسلې جوړ شي یا بل یو لعنت وروته جهیز چې الکواله د جنې د کورنا سامان نه غواړي چې دورا فرج به یو پلانې شي به ډینګې شي وي دا وی چې صاحب کتابو کې نه پاره د ضرورت لپاره روپې لګي نه وي وسو کې ابو یو جنې نه چا ورګي نه له ورځې نه په کورونو نه دی پنجاب کې داله به ډېر زیات وکړه قرآنی کریم ته تاریخ خي چې دا لوندان په کورونو مپرې ده کني لوی فساد به جوړ شي دا آداب ذکر کوي ښا دګي د قران کریم یو قانون دا دی مونږه او ادب دا دی چې په معاشره کې غلامان او وینځي کمی کوي ولې د غلامانو د وینځو د پاره یو تخفیف دا او شریف آسانه تل راتل پر دې مثلا مغی جنوا او دا غیره وجه زنا ډیر وا نو الله جل شانو دا غیره پاره طریقه کوي چې وګوره کفاره د قسم کې غلام آزاد کا لانے کفاره کې غلام آزاد کړه ولې شریعت تاسو ته کوي چې د غلامانو وځي د فاحشه وخت بشي په بدې کې څو غلامان دالتي چې غي مولا ته دا وایي چې د بدله ډوره ډوره پیسې وګټم او مال اختیار راک کال کې اتو کال کې نو کوم کسان چې دا غواړي او دی مؤمن نو الله حکم کوي مولا غانو ته چې ورکه ولې اختیار ورکه ولې اجازه کتابت و سره وکړي حق دې کتابت دې دوی ښا حق دې کتابت و دولي وي ځکه په دې کې مې یو قسم لیکلو شي کنه غلام خپل مولا ته وایي چې زه متعال مثلا بل کر روپې درکوم یا لاک روپې یا لس زره یا شل زره په دوره دوره قسطونو کې به درکوم کنه دا غو لیکلو شو د دې وجنه دا ټکه دلته استعمال کو د کتاب او تاسو ته ابتدا کې ما ویلو چې لفظ د کتاب قران کریم کې په دوره سمانو راغلی دلته ما راځه دا خپل کتابت او کوم رايي چې هغه ځان دغه طریقې سره آزادول غواړي هغه ته مناسب وي او کوم مال چې مولا له ورکی چې په دې ځان آزادای هغه ته بدله کتابت وي والذین اغتسام یبتغون الکتاب چې غواړي مکاتب کېدل د مکاتب په معنا پوښه کنه مانا غلام دی او خپل مولا مولا په پیسو غسته لري اوس هغه سیستم ورنشته په پیسو یې غسته لري په دې وته وی چې زه بدل ډور ډور پیسې ورکم یا دې مالک ته وی چې دا خیر ته وته وایا هغه د ګټه وړې دي کنه ولې فری دی دا نو تعالی به پیسې وروړي نو غلام آزاد کړه د ملک نه وباسه اغه کسان چې غواړي اخري کتابت مکاتب کېدل مما ملکت ایمانکم داغنا چې مالکان دي خلاصون استادو او استادو مریان دي استادو ویندي دي فقاتبو هم نو مکاتب کوي مکاتب کوي هو ان علمتم فيهم خيرا کچر په دې په بار داږي کې په خیر چا ایمان دي چې ته په دې کې دا مؤمن دي چې مؤمن هغه د وعده خلاف هم نه کوي بل هغه روحاني هم نه کوي بل دا چې دې آزاد شي ځان د بوادو کې اوس چا اندر کې دي او اتو اوس عام خلکو ته یو حکم کوي چې دې غریب خدان له مولانا آزادي او مولا او طويلې دي چې تورې پیسې راوړه آقا او طويلې تورې پیسې راوړه تاسو سره هم دې امدادو کې کنه واتو هم اور کې دي دا مم مال الله الذي مال الله نه غزا تا تا کوم چې تاسو له مال درکړې مال دل چا درکړې الله چې الله درکړلې نه دا مال نه ورکه کنه دلا دا الله په نوم باندې ځکه دنیا ته هوته تو ستور خان راغلې وې تا پتن کپڑے نه وي تا په سر ټو پیرا تا مخوس خپل نه وي هیڅ دین نو اور څه دل درکړو چې درې کله نو چې ورکه کنه دا الله په نوم مم مال الله ځکه مال الله وې نو عام مسلمانانو ته ترغیب دی بلې کې چې دا چې خلقو باندې صدقه وکې زکات ولا ورکه دغه مدد وکې او په دې کې مولا تم خطاب دې چې ته په کوم خیر دې کدا او ته یو لاکھ روپے ویلی او لشل درې کمی والا تم صدقہ او خیرات وکا نو دې دی یو اخیری ادب ذکر کړي چې ما تاسو ته ویلو په دې باب کې لږ آداب دي کنه چې ولا تکرمو فدیاتکم علی البغاء زور مکوای په خپل ځوانو جنکو د زینان دی حق کې کومانی دي یو دا چې د فتیات نه مراد وینځي شي او د بیگانه مراد وینا شي او جاهلیت کې دستور داو چې باز کسان اغي بزان تا لاډمینان ویو رئیسان او نوابان اغي با ډیر وینځي وغسته وی ناغي به بازار کې کوټو کې کینو لې او بای وو ټیکټ لګېدل او اغي به د زنا او اجرت راځه مکو پیسې او به مالک لرولې نه الله او ادا زول پکوې ان اردنا تحسنا زکه شیغي غواړي پاک دامنی دا این دا مطلب نه رې کاغي غواړي کاغي غواړي پاک دامنی نو به مکه نه وایو کنه غي نه غواړي دا خیر نه او ان شرط نه دې مقام کې ان په مارا د عزت زکه شیغي غواړي پاک دامنی هغه وخت کې کسان داسې لکه د منافقانو مشر چې رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول مفسر لیکلی دی اگر سره سوین دی هغه چلول نه الله جل شانو کتاب په چې وره پدغه خدمتگارو پدغه وینځو هغه ظلم مکه فتایات جمع د فتات اند فتات ځواني جنې ته وي کنه یا به معنا چې فتایات عام دي هر جنې ته شامل دي او د بیگانه مراد نکاح نه کوي د بیگانه مراد بنا نه ده خو چونکې دا نکاح نه کول فرق د نکاح مبذی به غاده ده مرادی د وجنه زنا پیدا شي نو حکم دا ده چې مو زور کوي فقل زوانو جی نکو علی البغائی دا نکاح نکولو چی خلق غواری تینور گئے دا ظلم مکاولے زنا تکنے انسان دے بشری تقاضوں رو مجبور شی تا گناہ بدیوشی نا خوبا اللہ ماف کی خطاب چا تا ماف نکی نو ظلم مکاوے فقل جی نکو چی تاسو پکور چی انو لینے ورکاوے نبیا خساغو چی غید پیسو دا پارا ویدری لک روپے ضرور لک روپے بینزر لک روپے برا گئے نکا بازی زینو کی دا سیو بازی علاقوں کی او سپکی داو چی چا پا غختر بیدی زمان برابر نده کنه جی منگو چت خلق دوی تو لید آدم علیہ السلام نوسینی او دید آغن نوسیر بل سو تو خمی او کنه سد آغن نوسیر دی نده او طول دید آدم علیہ السلام اولا دی کنه نو نبی علیہ السلام پا آخری خود بداوی لیوا چی دا تور پا سپین فضیلت نشتا او دا عربی پا جمی نشتا لا فضل لعربيين على عجمي ولا لعجمين على رال اسود على احمر ولا لاحمر على اسود كلكم بني ادم تاسو ټول د ادم علی السلام اولاد دي او دا وجه واه چې تاسو دا حدیث تیر شوی دی راغلی دی مخکې کتاب النکاح کې د مسائل تیر شو چې نبی علیہ السلام دی وطن بارکه چې هغه د پچنو کار وکاو معنا اخر به لګاو او په غیبانه به وینو باسه لګا نه نو دا راغی په معاشره کې لکه اعلان وکړو او نبی علیہ السلام بنو بیازت اوی ویدل ام پنی کاوار کرو که ویدل دین امو که نام ساسو پشان دے بلال رضی اللہ عنہ حبشی دے عبدالرحمن ابن عوف قریشی دے و مالدارو که مالدار ترین شخصیت دے لیکن اغفل قور بلال رضی اللہ عنہ لور ندس کرو واقعات رازی مخدا چیز آغین ادا معلومی گی چی اسلام کی دا چیزونه نو نبی بسوی یہ رشید آل زمونگا سر ندی کنه زمون سیال ندی بھی زمون برابر ندی او ورو دې په کې لګا مشوره کوم نو که وختل دی وشي کنه نو په کار غواو چې سړی باندې ډېر لږ تخه باندې ډېر نه چې سړی ته تاسو پوسو کې کنه لا به وتا سلام او سره کوم تر اوسه خو دره په نور څه کې سلام نه کړی ته کې په لختې ما نه او بلې کې سره سلام کې نو بیا چې هغه سوې نو بس محترم نو دې باغ شان دې زګيږي بیا هغه خبره وای بلکې نه خو ته جوړ ټول ټولې مسلې د شینې ور کول او الکل د واټو کول ټول د سفغو بلار کیږي سره لا خبره و دي راخه اصل منی تر هغه شو او ظاهر له شي هغه بیا د شین هغه خپلار دا غوړي چې زری زیله وانه کوم نو هغه مو د ورځې کار خراب دی کنه دلته کې هو بیا و دا و تراول نه بیا به مونږ سکو پلان کې لري نه سره بشي وانیږي اده مجبور دی مجبور دار چې کورو تر وانیږي دارنګې کله کله پلاړ ورتي چې سینما ورکړې نو مور به وي نه دی له نو ورکو موږ سره نه لګي موږ پلان کې غمه نه وکړې د ډینګي غمه نه وکړې پلان کې چلشي او ډینګي چلشي موږ ولدا شان چل کله هودي دا سينو کړی حالانکه خدای دی یو ټوګه به هم ظاهر کړي لیکن به هم نو ورکې نه الله وی دا ظلم مکوې ولا تکرهو فتياتکم علی البغاء جبر مکوې په خپل ځوانو جنکو علی البغاء ته زنا کولو زنا صدا چې غی نکاح نه پرې ده چې هغه نکاح کول غواړي او تو اچ نه نبوږي ان اردنا تحسنا زکه چې غواړي لې پاک د منی دا یو خبره یاد وساته چې دا الله د قانون خلاف وشو کنه چې تر څه به سم نشي چې ته به زیل را نشي نه به دنیا خوشي نه به آخرت خوشي او که په مال او په دولت او په پیسو په ټکور دنیا په سامانونو سره کې دي نو یورپ والا به ټول زپاسو ترنه دې سیمونه نه ځي دومره پریشان دي اذن ته مولي دی وو هغه یې زه حرم کې مطاف کې ګرځیدم هل دې او بابا او ترکو هغه وخت دا ملحد چې مشهور ناکار سره تا تور چې وته چې ستا په کسانو کې باندې دا دې تیرشي دي چې هغه وای دا ما آی پیدا کافر آئی دی لا کافرینو مسلمان هونی نبی علیہ السلام هونی زمون آئی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چې لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پیدا زما آئی دی یلی دا زما یو محترم او معزز شخصیت دی زبد هغه نقل کوم دا په خیبه کوم او لوی ملحد هغه وښینو کړي هغه دا بان کوم په خپل جبه کې وایو ربی په بیچاره وایو دا دا موږ هم تور کې ته کو دا غن علاوه لکه څنګه چې سړی طلاق ور کړی شي قدم ور کړی شي ور هغه انسان نه دی شو هغه لګي جوړ کړی می هغه بابا جړل یما اسې ما باندې ګمان وکړ چې مولانا صاحب ته ماته عالم ښکاری نو زما د پاره سوال وکړ دې حرم کې د خانقاه به مخې ته چې الله مو عمر ګراوونی نو ما خپه شو میما و دې چې بابا ته عالم نیما ورونه به عالمان دي زه عالم نیما او ته ولې داسې سوال کې ته مرګ هغه دې مرګ سوال غن کوم چې حکومت لازم کړی د جنګي وزي خامخا کالښت او تاسو به څنګه کې تبه تاسو نه کې به ماجګر پخپل راځي تا د هغه د جاسوسۍ ضرورت نشته حکومت تنظیم کوي نو اسلام مال زمال الله ماجګر راشي نو یو ورځ داسو چې روز تر علامه شوتن دما ورته چې ته نه اوس ترې کو د کالښت نه اوس ترالې دما دې ستار اثر وکړ لار کې ښه ستار اثر وکړ زما په کار کې دخل اندازي یې هر څوک کوم کوم با زما خپل اختیار دی یو په دې کې ټلیفون د لاسو نو پولیس ته ټلیفون کو نو مور یو لاله و نه یو له جارو چې جارو والا جارو والا لاسو مو په جارو باندې باندې ټلیفون پولیس ته کوي په دې کې پولیس راځي او دې ګاډي کې وځي په غیر خدای د خپل خدای په ضمانت راځي نو چې عمل کې دا چې نه زه به د مرګ سوال نکوم شیخ روان شوی دی الله دې خیر وکړي خو دې ستا په عمل ځاله برانې شي چې دا دې راشي نو بیا دا غي نمخ کې مخکې د مرګ سوال یقیني به کار دی چې الله ما ده کې دوه مخکې بولي زګدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوالو چې اذا اردت بالناس فتنه فقبضني الیک غیر مفتون یا الله په دې خلقو کې څه فتنه راولي دا غي نمخکې مخکې ما والي ما را دنیا نه لږ دا را دې د لاسه او دا غي لپاره مختلفې وجهي بیا دا وجه چې دې چې تعلیمي حرج دی پلان کې دې ډنګيري پیغله چې نه راغې به د غواړي چې راځه نو د کالې نه دی برابر کړي وګوره سامان خپل پر دې زینو کې سور کینه کوي ته خپل کالکولیټر را لګويش مارا چې په دې نسو علاقه کې سور و دې شته نه کاواله چې درې دې ورکړي د پپو دې ورکړي د ماما دې ورکړي او ته بدل ته ساته هغه غوښتو دې نه ورکړي اورې کا کنه نه جی کالې نه برابر کړي نه پیسې نه برابر کړي او بیا غوم دې خدا ګورډه ناقص العقل شی دی قران کریم و یوم ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين نو دلت نزیوا حالات او واقعات اعلی چې خب الدار ترين خلق لري چاله چې ورته او خو خسته ځوان دی او انجینرینګ کوي جنم چې په کړه دی یا بیا کړه دی او موبایل باندې او طرف تل را به تکړه دا او ځان او او خان دی وکړه دی چې ځي خانه مو نوایو مو دلته زمات په انډستری دی پلان کې دی ډینګره او په مل کې پر دې راشه راغلا چلولا اجو بیا ور پسې هغه راښه راوستې د جینې وو دې او زه دې ترنې ورو ته کلیما ناغي راته دل تپلارې جج دې او یو ورو دې دیس پیلې کته شي دې بل داد دې اجنې سوار لسم تعلیم کو دل ته مخامخ یو تنو او هغه به دا گاډې ګرځول او بګي بیٹه ماټر ما ماټر ګرځول دې تیر لگا لې غاړې چې راغله او وی کتو د کتو شانم نو غالک دا داسې وي سم کوو درې ګټاو لیکن وی هغه جینې خو خاصه جینې و او چون کې دې ساتلې و دغه څه نو سوار کوم ته رسیدلی خو کوم استم دا 18 سال دومره ساري کنه د کور نه 70 تولې کالې او بلا پیسې واغست دا لمر سره جوړه کو تاسو نه جوړه کو قران کریم وي دې والي دې کار کوله دې نو ورته او ډیر پتا ته تعالی دې یو تامخه د موږ مخه تشتا الحمدلله دې وینم چې هغه و دوی چې راځي کې او خو خسته ځوانو چې نه مخه خوشاله چې ما ورګل ا دې باندې نه ورګ دا چل دی واغه چل دی پلان کې وډینګه دا پکې پلان کې را سمون نه لیکل ډینګه نه لیکل سپیچینګ دا پیار ته دا پیتنګ دا په پالن کې جوړ دی وډینګ بلا چې نه وځو جینې بل تا زره ونه دا تاسو ته لاته وای زه کاږي وری غریبانو نکاح کول او دین ورکه دا د پیر تفسیر دی او دا څه د پاره نه ورکه لته به تاسو عرض الحیات الدنیا دې لپاره چې طلب کوي تاسو سامان د ژوند د دنیا مقصد کې پکې انده ده کنه تخپل کول خلاقاری واره فل مشروعي واره چې رجیزه بوي ما چې ما یو جج لور کړی دا بل سپریم کورٹ په وکیل باندې وعده دا بل افنان کیږي کې دا بل دې کې فخر وکړي کومه هتي له لړو فخر تکې نهالتي فزان فخر وکړه مله سړی خواږه چې تخپل ځان فخر وکړي په اولاد باندې په بلار فخر وکړه ځینې پلان کې زوی ما یو پلان کې زوی دی نه زه داتې ما اته کې سوره حیثیت دی خپل ځان برابر کا نه ته پاګې باندې خپل ټول دغه جوړه دی په دې جوړه دی ته تاسو وو عرض الحیات الدنیا یی رجی بیا به اوچت مقام ته ورسم دا مقام به حاصل شي دا کني اوره د خپل معاشره کې دا څه دا وکنه الله جل شانو د انسان دا مشینری په خپل لاسو پیدا کړی دا دې پرزو وطن پترخه چې د کوم تصورات د کوم خیالات دي د کوم خارج خان دی دګي سو مختل دي سو غاري ځکه الله جل شانو وي لتبته وارز الحیات الدنیا او مې یوکره هون چا چې زور کو پدې شي نه کو باندې فین الله نو بشک الله من بعد اکراهن پس زور کول کی کول نه باغی غفور رحیم ډیر بخون کې مهربان دی چې دې شي الله خو باغ ما کی وې بشر دې انسان دی او دا داغه بشری تقاضا نه کلاګې نه غلطی شي ولا خطا به معاف نه کی دغه تا جرم کو دنیا به دم خراب شي او آخرت به دم برباد شي اخو به ما پشي ولي مجبور شو اده مجبورې ده لا صدا غي نه غلطي وشو دا انسان دې چې انسان دې بشري ته قاضي دا سري کې دي شفاعت دي شي بدکاری دي شي الله به معاف کی دغه جبر به شوی دي ظلم به شوی دي مظلوم ده نو سخر کې وي آداب دې اورې ده لسواړه راشه په دې باندې عمل وکا چې معاشره دې صفاشي او حرارت نصیب شي کبه دې دې عمل وکا تا زندگی کې به الله رڼا پیدا کی تاړه کې رڼا پیدا کی تا عقیده کې رڼا پیدا کی رستو وی الله نور السماوات والارض مسله رڼا به ذکر کوي کنه ولقد انزلنا او یقینا را لیکلی دی موږ الیکم تاسو ته آیات مبینات آیاتنا وضاحت کوونکی د احکام ورته څه کې دا سره ورو مبینات عام طور باندې قران کریم وی آیات مبینات څه کې فرق څه دی کوم ځای کې چې بینات وی الت احکام د عقیدې ذکر د عقیدې مسایل اصول مسایل حکم دې چې مبینات ویل دي الت عملی مسایل د احکام عملی وکنه دې وجه دې مقام کې مبینات وي ښا آیات مبینات آیاتنا وضاحت کوونکی و مثلا من الذين خلو من قبلكم او نمونه دا خلقو چې تیر شوی دي تاسو نه مخکي دا غي نمونه رته پرتی دی وګړه چې دا نه فرمانی وکړه دا عذاب کراږي دا نه فرمانی وکړه دا عذاب کراږي او دا دې څنګه شو مثلا من الذين خلو من قبلكم او موعظه للمتقين او دا وعظ او نصیحت دې د پاره د پرهیزګارو چا کې چې تقوا شته داغه د پاره دا آیات د الله د کتاب وعظ ګرځي وعظ ته وي بندې ته وو عین زوی په معنا د بندې راځي معنا دې د حرامو نه بند کی دې د نارواو نه بند کی دې د الله د حکم د خلاف ورزنه نه بند کی ځکه وي موعظه ده داغه د پاره وعظ دې د متقی د پاره متقی سوګي یرید التقوا چې دا غه اراده ته ای چې زما ژوند د تقوا ژوند شي ښه د پرهیز ژوند شي پرهیزګار شم نا قال الله نور السماوات والارض مستقل باب ذکر کړي او باغې کې درنا والا حال چې چا په دې احکام عمل کړل دي درنا والا دي او کوم کسان چې په دې آداب او احکام عمل نکړي تیرو والا دي دا غه دواړو ذکر وکړي او د دې لپاره به مثالونه ذکر کړي د لپاره چې خو دا حد راشي ښه بیا ورته ګورې وان کہ ول ایام منکم او نکاو کې د لوندان استادونا او صالحین من عبادکم و امائکم او د نکانو د مریانو او وینځو استادونا ای یکونو فقرا کوي هي غریبانا یوغنهم الله من فضله نو مادار بکی الله هغه د خپل فضل نا والله واسع علیم الله فراغ ورکو انکه دې په ولې په الله اوس کدی نکاح کول غواړي کوڅو پر نور کې چې پیدا تک نشته او کوټه نشته نو ولی استاف بالذین ځان دې خفات ساتي هغه کسان لا یجدون نکاح چې نمو می نکاح اطبار نشته حتا یغنیهم الله من فضله تر دې چې مالدار بکی الله دی خپل فضل والذین هغه کسان یبتغون الکتاب چې غواړي مکاتب کېدل مما ملکت ایمانکم دا غنا چې مالکانی دی خلاص نستاسو فکاتبوهم نو کتابت و سروکے مکاتب یہ کہ ان علمتم فیہم خیرا کپویدے تاسو پاگی کے پویدے تاسو داگی پا بارک دا ایمان او دا خیر کاتبوهم او آتوهم او ورکه غیتا مما لله الذي آتاكم دا خیر انتکه ما ایمان اگر چره دی ډیر معنی شوی چې په معنا د مال راغله دی په معنا د خلې راغله دی مانا سکسب کولی شي سکار کولی شي ګټه وټه کولی شي کوم چې ګټه نشي کولی دی مکاتب کې دار بسر وړي دارنګه دینی په کې حسنې بسوي وي دارنګه کپوې دی شرط دې مقصد پدې کې د خیر دی د خیر نه مراد خیر دی او یادا کدی پابندی د مون سکول او بیده سلمانی وی عبد الله بن عمر رضی الله عنه خپل غلام ولید چې مون سره ډیر شوق دی نه پلوم کوي کنه هغه ته آزاد لیکو دغه وی قران وی چې کتابت و سره کوي آزادو مفقاتبوه من علمکم بهم خیرا و خیرا کدا ټول معنی مراد دی ایمان دی اعمال صالحه نیک اعمال دی او اتوهم ورګی غیتا مما لله الذی دمال الله نه غزاد آتاکم چې درکړې تاسو کمال ولا تکریو پتاج کومل البغا او زور مکوای په فرزوانو جنکو د زنا کولو یا د بینکا پرې هوو ان اردنا تحسنا لوبي صورت کې عمر راکې ځکه چې هغه واړی پاک دامنی دیم صورت کې عمر راکې چې مراد په پتاج نامې جنګی شي ان اردنا تحسنا ځکه چې واړی هغه واده کول واړی هغه نکاح یو ذکر تحسن مراد پاک دامنی شو په دیم صورت کې تحسن مراد نکاح کوو لتاب تغو عرض الحیات الدنیا دید بارا چی طلب کوئی سامان دا جند دنیا ومئی اکره خن او چاچ زور کو پدیجی نکو پدی زنانو فا ان اللہ نو بیشک اللہ تعالی من بعد اکراہ ان پس زور کی دو نپدی باندی دا زور کولو نپدی چناری نپی زور کی غفور اندر بخنک انگرے رحیم محرمان لی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات او یقینا رالی کلی دی ممتاسو تا آیاتونا وضاحت کونکی ومثلا من الذین خلو من قبلکم او نمونی داغا خلقو چی پیرشیوی دیستاسو نمکی وما وعظتا للمتقین او آز و نصیحت دا پارا دا پرهیزگارانو دا پارا دا تقوی والو